Het is 7:00, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De politie heeft een man in Deurne ondervraagd over een aanrijding in Helmond. Daar werd afgelopen nacht een gewonde fietser gevonden op een oversteekplaats. De jongen van 17 heeft een hersenschudding en een gebroken sleutelbeen en kon zich niets herinneren. Waarschijnlijk was hij aangereden en was de dader er vandoor gegaan. De man van 27 uit Deurne meldde zich in de loop van de dag bij de politie. Zijn auto is in beslag genomen. Sinds de start van de tegenaanval op Rusland eind augustus heeft de Oekraïne bijna 12.000 vierkante kilometer land heroverd in de zuidelijke regio Gerson. Dat zijn militaire woordvoerder op de nationale televisie. Ook in de regio Lugansk meldt Oekraïne vooruitgang. Het leger heeft daar naar eigen zeggen 7 dorpen en steden heroverd. De bestuurder van de vrachtwagen die gisteren ontplofte op de Krimbrug is een 51-jarige Azerbeidzjaan. Dat meldt een Azerbeidzjaans persbureau. De vrachtwagen stond op naam van zijn neef, maar die heeft in een video laten weten niets met de aanslag te maken te hebben. Rusland heeft onder meer duikers ingezet om onderzoek te doen naar de verbindingsweg. Die raakte bij de aanslag ernstig beschadigd. De brandstoftekorten in Frankrijk worden steeds nijpender. Door stakingen bij raffinaderijen heeft inmiddels bijna 1/3 van de tankstations voorraadproblemen. Daardoor ontstaan lange rijen op plekken waar nog wel LPG, diesel of benzine te krijgen is. Bij 2 raffinaderijen en opslaglocaties heeft een groot deel van het personeel het werk neergelegd. Vanwege de hoge winsten van het bedrijf eist de vakbond een salarisverhoging van 10%. In Almere is vandaag de Floriade afgesloten. Het wereldtuinbouwevenement leverde de stad een verliespost van bijna 100 miljoen euro op. De Floriade trok niet de beoogde 2 miljoen bezoekers. De teller bleef steken op een kleine 700.000. De laatste week was het nog vrij druk vanwege kortingsacties. Het terrein zal nu worden omgevormd tot woonwijk. Het weer tot besluit vanavond opklaringen. Vannacht koelt het af tot een graad of 6. Morgen vanuit het westen 's middags wat regen, later weer zon en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. De leukste hoogopgeleide singles staan op e-matching. Of ze nou 35 zijn of 2 keer zo oud. Nu jij nog, probeer het gratis. e-matching.nl. Durft u het aan? Weet jij wat dit geluid is? Het is het geluid van iemand met reuma die een medicijnverpakking probeert te openen. Oh. Als dat niet lukt, ben je altijd afhankelijk van iemand anders. Zal ik het weer even doen, papa? Bij Reuma Nederland strijden we ervoor dat mensen met reuma weer voluit kunnen leven. Help mee en teken de petitie voor gebruiksvriendelijke medicijnverpakkingen op reumanederland.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien STAR geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Een overspannen energienet. Greenwashing. Zonnepanelen die uit moeten als de zon te veel schijnt? Gaat lekker zo. Voor Groende stapte ik, Nicolette Kluiver, in bad om jouw aandacht te grijpen en uit te leggen wat er misgaat in onze energietransitie. En hoe je jouw bedrijf echt kan verduurzamen. Nieuwsgierig? Kom dan naar groendes.nl. En wist u dat Specsavers Audiciens dit jaar voor de 5e keer is uitgeroepen tot beste winkelketen van Nederland? Dus aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? 4.000 bedrijven doen al mee. Wil je ook echt schone energie? Kom dan naar groendus.nl. Moet je horen. Aangenaam Klassiek is weer verkrijgbaar. 2 cd's voor €12,99. Met een boek over Vincent van Gogh en Gustav Klimt. En een cd van het Nederlands Kamerkoor cadeau. Shop nu in de winkel of op aangenaamklassiek.nl. Ik ben Jasper Krabbé, beeldend kunstenaar en schilder. Ik ben Peter van Duinen, kunsthistoricus, directeur Vrije Academie. En daar gaan wij samen college geven. Ja, over 7 kunstenaars die ik bewonder. Over inspiratie, over naar kunst kijken. En eigenlijk is het kunstgeschiedenis van 1900 tot nu. Ja, niet alleen de geschiedenis, toch? Oké. Kunst, inspiratie. Precies. En kijken. Ja. U kunt erbij zijn. Tijdelijk met vroegboekkorting op vrijeacademie.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Een modern hulpmiddel bij financiële problemen, zoals een app op de telefoon, is geen oplossing. Pointer. Met Niels Heidhuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO NCRV. Mensen maken schulden en dat is heel gewoon. Het wordt pas vervelend als je niet meer in staat bent de rekeningen te betalen. Voor 1,5 miljoen mensen is dat dagelijkse praktijk. De afgelopen tijd komen fintech-oplossingen als paddenstoelen uit de grond. Appjes op je telefoon die je helpen met het maken van een financieel overzicht, of die zorgen dat je aanspraak kunt maken op ondersteunende regelingen. Goed bedacht, ze moeten zorgen je zorgen verlichten en je behoeden voor grote schulden. Maar het tegendeel is het geval. Als je financiële problemen niet op te lossen zijn, neemt de stress toe. Een reportage van Yoga Brouwers. Ja, dat weet ik. Maar als ik het kon betalen, dan zat ik toch niet in deze situatie. Dat snap je toch ook wel? Chaos, hè? Alle enveloppen liggen op de grond. Alle papieren liggen dwars door elkaar. Dus het is hier wel een klusje om het even goed geordend te krijgen. Ik heb gewoon hulp nodig. Wie helpt mij? In Utrecht hebben ze de schulden escape room bedacht. Een manier om hulpverleners te laten ervaren hoe het is als je schulden hebt. Centraal, even vragen. We hebben een paar vragen die we op moeten lossen. Wat is ongeveer het bedrag aan aanmaningskosten, incassokosten, herinneringskosten, deurwaarderskosten en rente in een schuldenlast van 60.000 euro? De groep van 14 schuldhulpverleners staat in de escape room. De huiskamer van Jan. Zijn kamer is bezaaid met post. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 schuldeisers. Een aantal jaar geleden liep ik tegen de hele toeslagenaffaire aan. Patricia is 40 jaar en moeder van 3 zoons. Wat helaas nog steeds niet is opgelost. Daardoor ben ik mijn werk kwijtgeraakt. Ze leeft daarom al jaren met de jongens van een absoluut minimum en geeft commentaar vanuit de praktijk. Kijk, het opvallende is, je komt met een groep mensen in zo'n kamer. Terwijl in de realiteit sta je er vaak alleen voor en moet je die mensen nog maar zelf gaan zoeken en je hebt geen flauw idee waar. Ondertussen is iedereen in de escape room druk met het maken van een overzicht van de financiën. Maar ze krijgen geen rust. Schuldeisers sturen brieven, maar bellen ook. Nou, nee hoor, die heb ik betaald. Ja, dat weet ik niet goed. Het is hier één grote troep met allemaal enveloppen. Nee, dus ik weet het niet eigenlijk. Patricia weer. Ik vind het wel goed dat mensen een ervaring krijgen van stress. Maar in de echte situatie is de grootste boosdoener dat je niet weet wanneer je eruit komt. Het is de uitzichtloosheid. Het zijn allemaal schuldbewijzen. Van hoe hoog de schuld allemaal is en hoe ver dat oploopt. En wat denkt u ervan? Oh, de telefoon weer. Moet u hem opnemen? Met Jan? Ja, dat weet ik. Ik zal het proberen bij elkaar te krijgen, maar ik weet niet of dat vandaag al lukt. En zo gaat het maar door. Mensen met financiële problemen voelen zich 24 uur per dag opgejaagd. Ik kom hier die energie afsluiten, want de rekening is inderdaad. Armoede maakt je wereld gewoon steeds kleiner. Dus er wordt steeds een stukje van afgesnoept. God, kom leren. Ja, ik weet echt niet meer wat ik moet doen. Ik zie Almelo de afgelopen 5 jaar echt ook als een gemeente, en daar draag ik zelf ook aan bij, die de handen uit de mouwen wil steken. We zien problematiek in onze stad. En daar willen we aan werken. En daar willen we inwoners mee helpen en ondersteunen waar dat kan. In Almelo is wethouder Eugène van Mierlo zich zeer bewust van de zorgen van mensen met financiële problemen. En zo is het idee ontstaan van er zijn apps op de markt nu. Natuurlijk veel meer apps, omdat banken ook niet stilstaan. Maar het begon bij de Buddy-app. Ik noem het eigenlijk maar een soort digitale budgetcoach. Hè? Waarmee inwoners aan de ene kant kunnen bankieren en aan de andere kant er ook vaste lasten al apart zijn gehouden. Daar hadden we het idee van, laten we proberen of dit voor een groep inwoners kan helpen. Patricia doet een poging om de app te downloaden. Ja, daar komt hij. Oh, het eerst moet je 06-nummer. Akkoord met de privacyvoorwaarden. Gebruikersvoorwaarden. Voordat ze gebruik kan maken, moet je eerst aanmelden via de website. Ik ben toch best wel handig. Ik ben even aan het zoeken waar ik me nou precies kan... De app maakt een overzicht van je inkomsten en uitgaven. Daarvoor is het wel noodzakelijk om naast je persoonsgegevens... ook de pincode naar je bankrekening in te voeren. Zo krijgt de Buddy-app inzicht in je financiële gegevens. Kijk, het is natuurlijk wel extreem AVG-gevoelige informatie, hè, die je doorgeeft. En daar ben ik ook al niet zo happig op. Dus waarom zou je het dan niet in Excel doen? Dat vraag ik me af. Dus ik zie op die manier niet echt de meerwaarde. Want ik denk de meeste mensen die ik ken in de bijstand... houden al wel een huishoudboekje bij. Want anders zouden we allemaal op straat staan. Dus tegen de heersende beeldvorming in... moet je eigenlijk best wel handig zijn met geld om arm te zijn. Want anders heb je gewoon niet te eten. De weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. En helaas is dat iets wat ik in ons vakgebied maar al te vaak tegenkom. En dat is jammer, want je kunt nou eenmaal meer kwaad doen dan goed doen... terwijl je toch de beste bedoelingen hebt. Taco Schaafsma is al 25 jaar adviseur op het gebied van persoonlijke financiën. Hij krijgt per jaar wel 200 initiatieven op zijn bureau... van organisaties en mensen die denken dat ze een oplossing hebben... voor financiële stress en schulden. Je ziet dus nu dat het credo van de Rijksoverheid... is de brede aanpak voor schuldenproblematiek. Ja, ik moet eerlijk zeggen, vanuit mijn professionaliteit... dat ik het eigenlijk vind dat ze geen keuzes maken. Dat ze eigenlijk met die brede aanpak zeggen... we snappen het eigenlijk zelf ook niet. We weten eigenlijk niet hoe we dit moeten oplossen. Dus we doen maar zoveel mogelijk. Dan kan ons achteraf in ieder geval niet verweten worden... dat we niks hebben gedaan... Maar daarmee kom je er natuurlijk niet. Dus ik ontbreekt mij wat mij betreft wel een beetje aan visie. En je ziet toch ook dat allerlei initiatieven, zoals de Buddy-app, in dat gat springen. Dus dat is een beetje het wrangen aan dit soort instrumenten. Dat je je moet afvragen van voor wie is het nou eigenlijk bedoeld? En voor wie zou dit nou eigenlijk een oplossing zijn? Jullie hebben nog 5 minuten. Wat nu? Het is klaar, tijd is om. En daar was de light. We hebben betaald. De energie is weer aangesloten. Oh, dat is fijn. Dat is fijn, hè? Maar is Jan nou geholpen of niet? Nou, ik denk het niet. Niemand kan het helpen. Niemand kan ons helpen. Met 14 man? Een heel uur? Ja. En niet kunnen helpen? Nee, is treurig, hè? Nou, dat is het systeem. Zo treurig is het. Ja. Treurig inderdaad. In de studio, Yoga Brouwers, je hebt deze reportage gemaakt. Maar dat heb je ook al eerder gedaan over schuldhulpverlening. Welkom. Vorig jaar was je vorige uitzending. En daarin stond het bedrag centraal dat we jaarlijks in Nederland uitgeven aan schuldhulpverlening. 17 miljard euro. En toen was de conclusie, we kunnen beter gaan kwijtschelden. Ja, ja, want het is zoveel geld, daar kan je alle mensen mee helpen. Maar dat hebben we niet gedaan. Dat hebben we in Nederland niet gedaan. Nee, kwijtschelden doen we niet. Er zijn wel iets meer saneringskredieten, dat is net zoiets. Maar kwijtschelden doen we niet. Nee. En we hebben het dan echt over de schuldenindustrie, hè? Die 17 miljard per jaar. Die gaat naar de schuldenindustrie. Dat zijn incassobureaus en deurwaarders. Maar ook organisaties en bedrijven die er gewoon geld aan verdienen. Ja, aan mensen met schulden. En dus ook mensen die apps bouwen. Zeker. Er zijn er een heleboel. Er zijn er bijvoorbeeld Quickstart voor als je 18 jaar wordt. Plinker als je uit beschermingsbewind wil. Fix, dan krijg je echt een mens wat met je meedenkt. Social Debt voor jongeren. Als ze tot 2000 euro schulden hebben, dan worden ze geholpen. Maar dus ook Buddy. De Buddy-app werd enorm gehyped in gemeenteland. Ja. Sebastian Brommersma van Follow the Money en ik zijn onderzoek gaan doen naar die fintech-oplossingen. En specifiek naar financiële technologie, hè? Buddy-app. Ja. Wat, hoe ziet die app eruit? Nou, het is een soort huishoudboekje. Dus je krijgt een overzicht van je inkomsten en uitgaven. En er zit in het midden een cirkeltje. En als het allemaal oké is, dan is die groen. En tegen die tijd dat je te veel geld uitgeeft, dan wordt die rood. Mm. Ja. Nou, we hoorden Patricia al net in de reportage. Die heeft dus met enige moeite die app geïnstalleerd. Maar ze ziet het niet zitten om haar persoonsgegevens en de pincode van haar bank te delen. Het eerste wat je kwijtraakt in de bijstand is je privacy. Dan komt er nu een app, die koppelt je bank, die koppelt je bijstand, die koppelt je belastingdienst. Dan denk ik als eerste van, dan is het wel eigenlijk een heel klein stapje om in de kleine lettertjes te gaan zetten van, nou, we willen eigenlijk dat u die via die app gaat werken en dat we gewoon altijd inzage hebben in uw bank. Ja, nou, als ik kijk naar de kleine lettertjes en wat Buddy aanbiedt, dan is het veel te kort door de bocht. De algemene voorwaarden zitten niet vast aan de privacy policy. En de privacy policy is te generiek. Dus je geeft een blanco cheque. Het juridisch construct is a priori wankel. En met een toestemming van je mag alles. En je lekt trouwens ook nog de data van je vrienden die aan jou betaald hebben. Ja, nou, groetjes en tot ziens van Buddy. Ik ben Simon Ledeveld, expert financiële regelgeving in innovatief bankwezen en betalingsverkeer. Als je begint moet je een vinkje zetten bij de privacyvoorwaarden. Daar zie je geen enkele toelichting. Van, je geeft eigenlijk hierop toestemming. Dat is meer een soort van druk dit cookie weghandeling. Je zou als ontwikkelaar ook een korte toelichting kunnen geven op je privacypolicy. Een samenvatting voordat je dat vinkje geeft. Je zou achteraf een mail kunnen sturen met de mededeling. Nou, je hebt dat akkoord gegeven. Let op. Dit is de volledige tekst, hier kun je hem nog eens nalezen. Dus daar kun je veel meer aan doen dan hier lijkt te gebeuren. En dat is, ik vind dat slordig. En zo moet je geen zaken willen doen. Iedere vraag aan gemeenten over de privacywaarborg wordt meteen afgedaan met, Buddy heeft een vergunning van de Nederlandse bank, de PSD2. Nou, leuk dat je een vergunning hebt van de PSD2, maar die gaat dus niet over privacy. Ik snap dat gebeurt, maar dit is gewoon fout. En een vergunning van de Nederlandse bank heeft sowieso, ik wil niet zeggen geen waarde, maar het kan nooit gebruikt worden voor marketing. Dat is de gouden regel in financieel toezicht. Je staat onder toezicht, maar het bedrijf houdt de verantwoordelijkheid voor wat het doet. Dus als je die vergunning gebruikt, laat het eigenlijk in mijn ogen zien dat je gewoon iets nodig hebt om een reputatie te bouwen. Stel, laten we een gezin nemen dat leefgeld heeft. Dan heb je €80 leefgeld max. Nou, als jij 3 kinderen hebt, heb je €80 leefgeld in de week. Op dit moment, stel jij dat over voor boodschappen. Maar je energierekening stijgt de pan uit. Dus die €320 die jij eigenlijk dan hebt per maand, zou jij best wel eens extra kunnen gaan betalen aan energie op dit moment. Patricia vindt de Buddy-app eerder de 18e schuldeiser in plaats van een stressverlagend hulpmiddel. Nou, ik heb braaf al mijn gegevens ingevuld in de Buddy-app, hè, want die gaat mij helpen, fantastisch. Nou, wat is het resultaat? Feitelijk heb ik geen geld meer om boodschappen te kopen. Dat gaat die app mij niet brengen. Er komt niet daadwerkelijk een buddy langs met een zak geld die zegt, hier kan je boodschappen wel betalen. Nee, in plaats daarvan, en met dat soort vrienden heb je geen vijanden nodig, heb je een buddy die de hele tijd tegen jou gaat tetteren met meldingen dat je geld uitgeeft wat je niet hebt. Toch zijn er gemeenten die licenties hebben gekocht om ze aan hun inwoners te geven. Wethouder van Mierlo uit Almelo is de enige die erover wil vertellen en is openhartig. We hebben 100 licenties aangeschaft toen wij in juni 2020 zijn begonnen. Dan zie je dus dat eerst dat selectieproces al een vraagstuk apart is. Hè, want we moeten heel goed met onze schuldenspecialisten dus zoeken naar de mensen waarvoor het geschikt lijkt te zijn. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we nog niet een hele grote groep hebben aangesloten op die app. Ik zal het nog sterker vertellen, eigenlijk is dat een hele beperkte groep. Dat zijn er maar 5. Uit onderzoek van Pointer en Follow the Money blijkt dat de pilot van de Buddy-app begon met 9 gemeenten. Daarvan haakten er 3 af. Op dit moment zijn er 7 gemeenten die licenties hebben. 2 jaar na de pilot zijn er ongeveer 190 mensen die de app gebruiken. Het bedrijf achter de app zegt dat er 14 gemeenten meedoen en ze 1200 gebruikers hebben. Maar ze geven daarvoor geen inzage. We vroegen schuldhulpverleners en gebruikers naar hun ervaringen. Nou, de app moet overzicht geven, maar de bedragen kloppen niet. Want ik heb een telefoonabonnement van €5 per maand. Maar de app maakt er €17,50 per kwartaal van. En je kunt niet handmatig fouten verbeteren. En veel mensen lopen tegen dezelfde problemen aan. Nou, die app die telt dus van de eerste tot de laatste dag van de maand. Wat heel logisch klinkt, alleen krijg ik mijn loon altijd in de laatste paar dagen van de maand. Dus dat zorgt voor heel veel verwarring, want dan staat het er verkeerd in. En er zijn nog wel andere dingen aan de hand, zoals dat ik een keer zo'n Felix-scooter heb gehuurd. En die werd meteen geregistreerd als een vaste last. En de dertiende maand, daar kon hij ook niet mee omgaan. Dat rekende die meteen als nieuw inkomen, waardoor mijn inkomen weer veel te hoog was. Schuldhulpverleners zijn ook niet enthousiast. Wij horen van mensen die per week betaald krijgen dat de app het bedrag meteen omzet naar een maandsalaris. Maar dat klopt niet en dat is heel onhandig. En ook de verschillende momenten waarop je kinderbijslag krijgt of een uitkering kan de app niet verwerken. Je moet handig zijn met je telefoon, maar niet iedereen is even digitaal vaardig. De app is alleen in het Nederlands en sommige mensen vertrouwen de app helemaal niet, omdat die niet van een echte bank komt. De app belooft minder financiële stress, maar mensen worden tureluurs van de wisselende bedragen in het overzicht. En Buddy stuurt veel te veel berichten. De vraag is dan, waarom is die app er eigenlijk nog? De gemeente met de meeste licenties, Rotterdam en Den Haag, wilde daarover on the record niks zeggen. Wethouder Eugène van Mierlo van Almelo. Wij zijn een gemeente, wij willen gewoon pionieren en kijken wat helpt om mensen te helpen. Dus dan loop je er soms ook tegenaan dat het gewoon niet aansluit bij de mensen waarvan je hoopt dat zo'n instrument wat had kunnen verwachten of wat had kunnen brengen. Maar daar gaan we wel op doorontwikkelen. En zo breidt de schuldenindustrie zich uit. Taco Schaafsma, adviseur persoonlijke financiën. Kijk, het gaat natuurlijk uiteindelijk om gemeenschapsgeld. En ik denk dat we daar zorgvuldig mee om moeten gaan. Wat nog wel een goed punt is dat we heel vaak met dit soort initiatieven te weinig aandacht hebben. Wel aan het begin van leuk, we hebben iets nieuws. We gaan ermee aan de slag, positief. Maar dat vervolgens de meting van hoe effectief het is achteraf nog wel eens zo ontbreekt. En dus komen er volgend jaar nog weer 200 initiatieven op ons af. Ja, er komen nog weer nieuwe initiatieven. Overigens, in deze reportage werd een aantal reacties nagespeeld om de privacy te beschermen. En juist de privacyvoorwaarden van de app zijn onduidelijk, hoorden we hier. Het is ook onhandig dat je foute meldingen er niet uit kunt halen en bovendien dat ze geen geld hebben. Dat weten mensen met schulden allang. Kortom, de app die voor rust moet zorgen veroorzaakt stress. We hebben natuurlijk het bedrijf achter de Buddy-app om een reactie gevraagd. Dit is directeur Camiel Kuiper. Tot nu toe heb ik voornamelijk commentaar gehoord wat we kennen, waar we ook heel hard mee bezig zijn om het product te verbeteren. Goed, je komt er gaandeweg achter dat iets toch niet werkt zoals je had bedacht. En dan moet je flexibel genoeg zijn om dat weer te veranderen. En dat doen we nu. En zo werkt het ook in softwareontwikkeling. Softwareproducten zijn nooit af. En je hebt tijd nodig om het product goed aan te laten sluiten op je gebruikersgroep. En dit is een ingewikkelde gebruikersgroep. Waar we dus heel goed in stapje voor stapje naar kijken om dat goed te laten passen. Ja, dus terwijl de winkel al geopend is, is de verbouwing nog aan de gang. Het onderzoek naar de app in de schuldhulpverlening is door ons samengedaan met Follow the Money. En van dat platform is Sebastiaan Bommersma. Dag Sebastiaan. Hi. We horen dus net dat de app een koppeling maakt met je bankrekening en de data die daarop staat. Dat gaat dus om heel veel informatie. Ja, zeker. Het gaat om behoorlijk veel en gevoelige gegevens. Je bankrekening zegt eigenlijk heel veel over je. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan betalingen die je doet aan je kerk of je moskee, of je abonnement op de Gaykrant, betalingen voor medicijnen, nou noem maar op. En dat gaat dan tot 2 jaar terug. En al die informatie die wordt dan ook nog eens verrijkt, bijvoorbeeld met de GPS-locaties van je favoriete Albert Heijn of je vaste benzinepomp. Dus je kunt via al die data veel over de gebruiker te weten komen. En dan zit er ook nog veel informatie van derden tussen. Werd net ook al eventjes genoemd. Want als ik bijvoorbeeld geld naar jou overmaak en jij gebruikt de app, dan worden mijn gegevens ook meegenomen daarin. Ja, dus dat gaat vrij ver. Ook hierop hebben we een reactie gevraagd aan de bouwer van de app, Camiel Kuiper. En die zegt, ja, maar we doen er verder niks mee. De gegevens die wij ophalen op de bankrekening van mensen worden alleen gebruikt voor het draaien van de analyses die we alleen tonen aan die mensen zelf. Dus een overzicht van het inkomen, een overzicht van de vaste lasten, de calculaties van het verschil tussen die twee en hoe dat zich verhoudt tot het aantal dagen dat je nog hebt tot je budgetperiode is verstreken. Ja, dat is dus het gebruik van gegevens. En dan kom je automatisch ook op privacy, Sebastiaan. De deskundige in de reportage zei daar ook al wat kritisch over. Ja, ik snap dat ergens wel. Kijk, de bedoeling is ongetwijfeld goed. Maar je moet bij dit soort dingen moet je niet vergeten dat je de veiligheid van al die gegevens, dat je die gewoon goed beveiligt. En daar hoort ook gewoon bij dat je vooraf heldere afspraken maakt over hoe je persoonsgegevens gebruikt en ook hoe je die niet gaat gebruiken. Dat geldt dus ook aan gegevens van contacten van de rekeninghouder. Dus die derde die ik net al eventjes noemde. Mm-hmm. En de privacyvoorwaarden die nu worden gebruikt door Buddy, die zijn daar volgens verschillende deskundigen die wij spraken eigenlijk veel te vaag over. Is te ruim omschreven? Het gebruik dat ze ervan mogen maken is niet duidelijk. En de partij met wie ze wanneer informatie zouden mogen delen, eigenlijk ook niet. En dat zou hier wel moeten. Want die experts die wij dus spraken, die trekken in dit soort gevallen ook parallel met een besluit uit april vorig jaar van de autoriteit persoonsgegevens. Die legde TikTok toen een boete op van 7,5 ton. Want TikTok die stelde zijn privacyvoorwaarden alleen in het Engels ter beschikking. Maar veel van de gebruikers van TikTok die zijn 16 jaar of jonger. Dus die beheersen het Engels nog niet zo? Nee, precies. Uiteindelijk gaat het er wel om bij privacyvoorwaarden dat degene die er gebruik van maakt ook begrijpt wat daar daadwerkelijk staat. Mm-hmm. En die parallel met die gebruikers van TikTok, die gaat hier in zoverre op dat je te maken hebt met een kwetsbare groep mensen die veel stress ervaren, dat hoorde je net ook al, en die ook nog eens uit een relatief hoog percentage lage letteren bestaat. Ja, dus dan als je dat als vaag omschrijft, die privacyvoorwaarden, dan ben je mogelijk in strijd aan het handelen met die uitspraak of die opmerking van de autoriteit persoonsgegevens, die boete. Ja, kijk, volgens die experts, en ik snap dat ergens wel, die zeggen eigenlijk, kijk, hieruit blijkt dat je als aanbieder van zo'n app een stapje harder moet doen om duidelijk te maken wat je nou precies gaat doen met al die gegevens. En nu weet je als gebruiker van de Buddy-app eigenlijk niet waar je ja tegen zegt als je de app gaat gebruiken. En ja, dat is wel een probleem. Ja, de directeur zegt daarover, we hebben die voorwaarden geschreven voor toekomstige ontwikkelingen. Laat ik het zo zeggen, de privacy statement zoals we die nu opgeschreven hebben is breder dan wat we doen. Er zijn maar 3 partijen waarmee wij gegevens uitwisselen. We hebben wel ons privacy statement geschreven met in het achterhoofd dat Buddy zich doorontwikkelt tot een partij die informatie uitwisselt met gemeenten en andere partijen. Naar aanleiding van de vraag die jij hier stelt, zal ik ook intern voorstellen om ons privacy statement aan te scherpen en wellicht op fronten te verduidelijken. Ja, hij heeft het hier over jou. Jij hebt die vraag gesteld, Sebastiaan. Dus ze gaan nu de voorwaarden privacy statement aanpassen naar aanleiding van jouw vragen. Ja, ik heb die vraag natuurlijk samen met Yoga gesteld. Ja. En kijk, wat het vaak is met appbouwers, het is gewoon ook een proces. Het is ook een beetje learning on the job misschien. Maar wat je wel moet realiseren, denk ik, bij deze specifieke app is dat het echt om een specifieke groep mensen gaat die serieuze problemen hebben. Dan heb je wel een wat zwaarder last, zou ik willen zeggen, om vooraf gewoon alles goed geregeld te hebben. Dus ook om die voorwaarden dan van tevoren gewoon scherp in te stellen. En ja, die voorwaarden, ik heb ze net ook nog even bekeken, die zijn ook nog niet aangepast. Dus die zijn nog even vaag als toen wij die vragen stelden. Zijn ze kennelijk ook nog mee bezig? Ja, dat denk ik wel. En ik denk wel dat goed is. Want je wil gewoon dat de mensen die dat gebruiken, dat die weten waar ze aan toe zijn. En dat je op die manier ook afkadert uiteindelijk wat er met hun gegevens wel en niet kan gaan gebeuren. Helder, dankjewel. Sebastiaan Brommersma van Follow the Money. Straks, de zorg voor Oekraïnse vluchtelingen laat de wensen over, zegt een rapport. En de schokkelende onthullingen van Omroep Gelderland. There's mountains on Mars and riverbeds too. Infinite stars and there's me and you. There's nothing he's doing, just keep on moving and be here now with me. Won't you be here now with me? Dance, dance, dance, let it be, be, be. Dance or love me. Come on and dance, dance, dance, let it be. a one-stop shop for that hot sweat drive. Be here now with me. Won't you be here now? Let it be, be, be. Dance all over me. Come on and dance, dance, dance. Let it be, be, be. Dance all over me. Tonight and me, tonight and me. Won't you cut it up and dance all over me? Tonight and me, tonight and me. Won't you cut it up? Voor het eerst op NPO Radio 1, Dance All Over Me, nieuwe plaat van George Ezra. Leeuwarden Courant. De Limburger. Vers Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. Omroep Gelderland. En het Noord-Hollands Dagblad. Reporters NL. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. Deze week werd bekend dat er tientallen meldingen zijn van oud-pleegkinderen over mishandeling en misbruik in het Gelderse jeugddorp De Glind. Het werd onthuld door onderzoeksjournalisten van Omroep Gelderland. De meldingen over het misbruik en de mishandeling gaan over de periode 1980-2000, maar daar blijft het niet bij. Onderzoeksjournalist Jenda Terpstra is hier van Omroep Gelderland. Hartelijk welkom. Dank je wel. Ja, wat hebben jullie van de week al gepubliceerd? Hè? Ja. Dat er tientallen meldingen zijn over misbruikssituaties en mishandelingen in dat jeugddorp. Klopt. Ja, er is een dorp eigenlijk vlakbij Barneveld tussen de weilanden. En daar zijn eigenlijk sinds 100 jaar worden daar kinderen opgevangen die niet meer thuis kunnen wonen. Mm-hmm. En het bijzondere is dat dat is in een hele normale dorpssetting. Dus eigenlijk gewoon tussen de dorpsgemeenschap, een gereformeerde dorpsgemeenschap. Mm-hmm. En zij kunnen gewoon meedraaien. En eigenlijk zeggen zij al van oudsher van dit is een gewoon dorp. Ja, en, maar daar wonen dus ook gezinnen met biologische kinderen. Ja, en pleegkinderen. En pleegkinderen. En, ja. En is dat dorp dan ook opgericht om zo'n situatie te creëren? Ja. Deze constructie? Ja, ja, ja, zeker. En inmiddels kunnen er zo'n 120 kinderen wonen. Vooral in pleeggezinnen, ook in groepshuizen. En eigenlijk is het in Jeugdzorg Nederland is het heel erg bejubeld, deze aanpak. Totdat ons onderzoek dus kwam. Ja, want om wat voor meldingen gaat het precies? Nou, in 2019 waren er drie oud-pleegkinderen die aan de bel trokken over fysiek geweld. Dus die werden echt mishandeld in het gezin waar ze hadden gewoond als kind. En daar is toen niks mee gedaan door Plurijn, zorgorganisatie. En die kwamen dus bij ons en die zeiden van je moet die eens bellen. En die zeiden weer je moet die eens bellen. En zo zijn we eigenlijk maandenlang van de een naar de ander gegaan. En dat gaat dus over fysiek, maar ook geestelijk, ook seksueel geweld. Dus eigenlijk alle toonaarden. Er zitten echt wel een paar best wel horrorverhalen bij. Ja, ernstige situaties. Ja. En het blijft dus niet bij de verhalen tot 2000? Klopt. Ja, de meeste meldingen die wij eerst kregen, waar wij achteraan gingen, waren uit de jaren 90. Mm-hmm. Maar inmiddels hebben wij ook mensen gesproken uit 2005, 2008, 2016, 1 uit 2019. Zo. En we zijn dus nu best wel wat nog aan het uitzoeken. Maar we hebben wel de indruk dat er meer aan de hand is. Ja, en dat is wel belangrijk dat het ook nog later zich voorgedaan heeft. Zeker. Omdat op een gegeven moment die verjaring eraf is gehaald. Hè? Dus dit zijn mogelijk feiten die nog strafbaar zijn. Zeker. Ja. Ja. Dit is een unieke constructie, hè? Dat zei je eigenlijk al. Dat gaat al meer dan 100 jaar daar zo. Hoe professioneel was dan die setting? Het zijn gewone ouders. Ja, het zijn pleegouders inderdaad. En vroeger waren het boeren die uit de goedheid van hun hart zouden handelen. Hadden ook wat hulp op het land van die kinderen. Mm. Dus inmiddels zijn het gezinsouders waarvan één wel degelijk een opleiding moet hebben gehad. Dus die professionalisering is wel met de jaren verbeterd. Maar er kan denk ik nog een slag geslagen worden. En ja, wat wij nu ook horen en waar wij ook echt wel op aanslaan is dat de vertrouwenspersoon die van het AKJ, zo'n instituut, hè, die komt dan 4 keer per jaar en daar kunnen de kinderen dan hun verhaal bij kwijt. Maar ja, als jij als kind iemand 4 keer per jaar ziet, dan voel je je daar absoluut niet vertrouwd bij. Nee, dat is eigenlijk geen vertrouwenspersoon. Nee. Want je vertrouwt die persoon niet. En ons verhaal is juist dat zo'n heel klein dorp, gesloten gemeenschap, men kent elkaar. Weet je, je hebt zondag zit je in de kerk, op verjaardag zit je aan elkaar of bij elkaar op de vloer, weet je wel. Je kent elkaar gewoon te goed. Ja, en men was dus ook misschien niet kritisch op elkaar. Precies. Dat horen we, ja. Nou ja, jullie hebben al gepubliceerd, ik zei het al. Hè, ja. En komende donderdag komt er een vervolg. Klopt. Kunnen we al een fragment uit laten horen. Slachtoffer Even vertelt over haar ervaringen als pleegkind in De Glind. In plaats van dat je hulp kreeg en eigenlijk uit een onveilige situatie komt, verwacht dan als kind dat je in een warme, fijne, veilige plek komt. Voel je al meteen niet zoals normale kinderen eigenlijk. En dan net zo lang aan tafel blijven. Ja, in principe, hè, normaal gesproken doen normale mensen dat ook wel. Maar dat kwam inderdaad wel eens voor. Dat echte geheugen meug ging. En dat het er inderdaad uitkwam. Maar dan was je nog niet klaar met eten. En dan mag je nog even verder gaan, inderdaad. Dus dan moet je je eigen braaksel opeten. Ja. Ja. Ja, dit slachtoffer vertelt het een beetje terughoudend, maar ja, ze moest haar eigen braaksel opeten. Ja, en andere kinderen ook. Die hebben wij inmiddels ook gesproken. Ja, er zijn meer kinderen met dit verhaal. Ja. Ja. Ik zeg kinderen, maar dat zijn volwassenen. Het zijn nu volwassenen, maar het waren toen kinderen. Ja. Is er een verklaring voor deze cultuur? Wat ik al zei, het is een heel klein dorp waar mensen elkaar niet aanspreken. Ik kan me voorstellen dat als je gefrustreerd raakt in je werk en je hebt daar geen begeleiding bij, dat het dan dat geweld kan escaleren. Ja, want het waren moeilijke kinderen, hè? Dat zijn gewoon pleegkinderen die dus niet thuis konden wonen. Dat is de enige gemene deler. Okay, maar zij hoorden altijd dat zij moeilijke kinderen waren. Ja, omdat ze ook naar speciaal onderwijs gingen, begreep ik. Kijk, en dat is een van de grote misstanden. Kinderen die uit huis werden geplaatst en die in het dorp terechtkwamen, die moesten verplicht naar speciaal onderwijs. Ook al hadden ze gymnasiumadvies. En de eigen kinderen mochten naar de eigen kinderenschool. Dus de gewone basisschool. Dus dat is dan eigenlijk vanaf de basis al. Ja, en dat is tweede rangs burgerschap creëren waar deze kinderen nog steeds last van hebben. En wat heel erg onterecht is. En waar ook nu oud-medewerkers en deskundigen van zeggen, dat was echt heel erg slecht. Ja, en dan kun je nog afvragen. Kijk, je kunt nog zeggen, er is een gesloten cultuur. Dus ouders spraken elkaar niet op aan. Ja. Maar die meldingen zijn ook niet, eerst niet naar boven gekomen en vervolgens ook niet opgepakt. En dat is inderdaad, als je dan al die misstanden bij elkaar opstapelt, komt daar een soort van de climax. Dan heb je best wel wat meldingen die uiteindelijk toch bij de directie terechtkomen. En daar gebeurt dan niks. Ja, en hoe hebben jullie dat onderzoek dan gedaan? Ja, wij zijn van oud-pleegkind naar oud-pleegkind gegaan. Wij hebben gevraagd of zij kinddossiers hadden. Dus dossiers waarin we dingen konden teruglezen. En we gingen eigenlijk op zoek naar meerdere bronnen uit hetzelfde gezin. Dus zodra we meer bronnen hadden over één of pleegouder of een pleeggezin, dan hadden we voor ons gevoel wat meer basis, wat meer grip. En hoe meer verhalen vanuit verschillende perspectieven. Soms hebben we ook bijvoorbeeld oud-medewerkers gesproken die daar ook werkten. En dan uiteindelijk krijg je wel echt een beeld. En wie was er dan verantwoordelijk voor het oplossen van voor het oplossen van deze situatie? Je noemde Plurijn, dat is dus de jeugdzorgorganisatie. Dat is de rechtsopvolger, die is daar nu mede verantwoordelijk als zorgaanbieder. Ja. Je had vroeger ook Jeugddorp, De Glind en de Rudolf Stichting. Dat zijn allemaal zorgaanbieders die allemaal naar fusies anders gaan zeggen heten. Nou, wij hebben Plurijn gesproken namens al die partijen. Ja. Zij gaven eigenlijk nauwelijks antwoord op onze vragen. En de Rudolf Stichting, die daar dus ook in het dorp heel betrokken is, die kwamen toen zelf naar aanleiding van de eerste uitzending naar ons toe om te zeggen van, Oké, wij vinden dat Plurijn te weinig antwoord geeft. Wij staan op. Ja, dat kunnen we een fragmentje van laten horen. Is overigens ook maar een kort antwoord. Directeur van de Rudolf Stichting, Henk Jonker. Ja, verschrikkelijk. Kijk, Kinderen die niet thuis kunnen opgroeien die, hè, en hier dan opgevangen worden... die hebben een recht op veiligheid en niet op misbruik of geweld. Ja, dat is ligt voor de hand, deze reactie. Ja. Maar wat gaat er nu veranderen daar in het dorp? Dat is de vraag. We hebben al gezien dat de Kamervragen zijn gesteld. De staatssecretaris die is daar onlangs op bezoek geweest. Die schreef nog op Twitter of op LinkedIn... It takes a village to raise a child. Nou, die is daar nu even van teruggekomen. Die wil de onderste steen boven. Ja. Wij gaan natuurlijk nog door met publiceren. En ik denk dat er wel echt iets moet gaan veranderen. Ja, en jullie gaan dus ook door met het onderzoek. Want er komen nog steeds nieuwe meldingen binnen. Absoluut, ja. Zeker, juist ook over recente gevallen... komen daar nog meldingen van. Ja. Maar ook heel bijzonder, vorige week was er... of na de uitzending eigenlijk stond er opeens iemand op mijn voicemail... en daarna op de stoep, die wij 4 maanden hadden gezocht. Want ik deed het onderzoek met Inge de Jager en Nina Pankras. En die stond opeens op de stoep en die wilde eerst niet gevonden worden... maar die wilde nu opeens haar hele verhaal doen. Ja, dat soort bijzondere gevallen verwachten we. Komen er nog meer de komende tijd. Dit zet die regio ook op de kop? Zeker. Zeker, ja. En zeker ook zo'n dorp dat toch wel echt bejubeld is, hè? Ja. Dat doet wel wat wenkbrauwen. Dus ja, zeker, zeker. En jullie hebben ook slachtofferhulp ingeschakeld voor de gedupeerden? Ja, zeker. Zij kunnen daar terecht ook om wat advies te krijgen... en nogmaals hun verhaal te doen. Ja, het is nog maar begonnen, dat verhaal. Het is nog net begonnen. Bijzonder dat je hier was. Dankjewel. Jenda Terpstra van Omroep Gelderland. Dankjewel. Frankfurt Oder, Zoutelanden of toch Santa Barbara. Dit is Benny Sinks en Natalie Dawn. Pointer met Niels Heidhuis. Hendrika van Klinken deelt sinds vorige week haar woning met Katarien en Marina en hun vier kinderen. De vaders zijn achtergebleven in Oekraïne om te vechten. Dat zijn neven van haar man. Wist u waar u aan begon? Nee, maar toch doen. Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld zwaar getraumatiseerde mensen in huis krijgt. Ja, dat zijn ze ook wel een beetje. Ja, dat merk ik vooral aan de moeders. Ja, maar daar zullen we hulp voor moeten zoeken. Maar u zegt dat is geen reden om ze dan maar niet te helpen? Nee, zeker niet. Nee, daar hebben ze juist hulp nodig van ons. Ik ben heel blij dat ik dit met hun kan doen. Dus komt vast goed. Moet goed komen. En ik hoop dat de oorlog heel snel voorbij is. Ja, maar die oorlog is nog lang niet voorbij, zo lijkt het nu. Inmiddels meer dan 70.000 vluchtelingen die in Nederland worden opgevangen zullen hier dus waarschijnlijk nog een tijd verblijven. Maar hoe gaat het inmiddels met hen? En krijgt die groep de zorg die ze moet hebben? Daarover praat ik met Elise Smal en Helene Koudijs van Faros, de organisatie die onderzoek doet en ondersteuning biedt om de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk te krijgen. Hartelijk welkom beiden. Even een schot voor de boeg. Even kort de conclusie van het onderzoek. Elise Smal, krijgt een Oekraïense vluchteling de zorg waar hij of zij recht op heeft? Nou, dat verschilt nogal. Wij hebben gekeken naar hoe dat in het land gaat, inderdaad. En de zorg voor deze groep is anders geregeld dan voor andere vluchtelingen. Normaal gesproken zitten mensen in het COA. Nu is het in de veiligheidsregio's georganiseerd. Ja, en we ze hoeven groot... niet door de hele asielprocedure. Hè? Klopt, ze vallen onder de richtlijn tijdelijke bescherming van de EU. Ja. En we zien grote verschillen tussen veiligheidsregio's ook en tussen gemeenten bijvoorbeeld ook. Dus grote verschillen. En wat merkt u daarvan? Want u werkt ook als arts, Helene Koudijs. U bent dus onderzoeker voor Faros en werkt als arts. 1 dag in de week in een vluchtelingenopvang. Dat klopt. En wat zie je daar dan? Is het daar goed geregeld? Zal wel, want u werkt daar. Nou, iedereen doet hartstikke zijn best. Dus ik denk dat voorop staat. Maar je ziet inderdaad wel grote verschillen. Ook omdat elke regio eigenlijk zelf een beetje het wiel moet uitvinden. En zelf soms de prioriteit op een ander punt legt. Ja. En wat voor mensen werkt u dan mee? Wat voor mensen wonen daar? De grootste groep vluchtelingen zijn vrouwen. Bijna 70% van de mensen die uit Oekraïne gevlucht is, zijn vrouwen. Er zijn ook veel gezinnen die eigenlijk gescheiden zijn geraakt, omdat de mannen achtergebleven zijn. Ja. Dus het zijn veel vrouwen met jonge kinderen. Maar we zien ook wel een aantal kwetsbaardere groepen. Bijvoorbeeld alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Dus eigenlijk minderjarige jongeren die alleen gekomen zijn. En ook wel wat derde landers. Dat zijn mensen die uit Oekraïne gevlucht zijn, maar eigenlijk oorspronkelijk uit een ander land afkomstig waren. Juist, dus, maar die zitten wel in die stroom die klopt. Buiten de asielopvang gaat. Dat klopt. En als we dan hebben over dat de zorg verschilt, of de toegang tot de zorg, hoe ziet dat er dan concreet uit, Elise Smal? Je ziet dat. U zei net veiligheidsregio's, dus dat zijn zeg maar die regio's die dan zowel de veiligheid als ook zorg, GGD-zorg. Ja. Nou, als je kijkt bijvoorbeeld naar de huisartsenzorg, zie je soms dat er inderdaad huisartsen gekoppeld zijn aan de opvang die worden ingezet. Soms, we weten natuurlijk allemaal de grote capaciteitsproblemen in de huisartsenzorg, dus soms lukt dat ook niet en zijn er gewoon simpelweg geen huisartsen. Moeten er andere artsen worden ingezet, zoals bijvoorbeeld Helene ook. Ja. Dat is een voorbeeld. Ja, precies. Ja, u knikt ook, mevrouw Kouten. Ja, dat klopt. Ja, dus bij ons in de veiligheidsregio Utrecht is er gewoon een huisartsenpost eigenlijk opgezet in een grote gemeentelijke opvanglocatie. Ja. Maar je hebt natuurlijk bijna alle gemeentes in Nederland hebben op dit moment vluchtelingen te huizen. Dus je ziet ook bijvoorbeeld dat in kleinere regio's of in kleinere gemeenten, dan kun je natuurlijk niet een hele zorgpost opzetten. Dus daar zijn mensen meer afhankelijk van het reguliere systeem. Dan moeten ze zich dus eigenlijk gewoon bij de huisarts melden. Absoluut. En dan merk je natuurlijk ook dat als er capaciteitsproblemen al ter plekke zijn, dat het nog moeilijker wordt om vluchtelingen toegang tot zorg te geven. Ja, want een huisartspraktijk kan vol zitten. Dus die huisarts kan ook zeggen, ik heb hier geen plek meer voor. Dat klopt. Dat komt ook voor. Nou, iedereen doet natuurlijk hartstikke zijn best, maar je merkt wel dat het niet overal even makkelijk is ook voor een vluchteling om op korte termijn gezien te worden. En vaak vallen mensen dan bijvoorbeeld terug op wel zo'n zorgpost bij een grotere opvanglocatie om toch de zorg te krijgen die ze nodig hebben. Ja, en wat voor problemen hebben de mensen? We zien in de eerste instantie zagen we vooral mensen die bijvoorbeeld al in zorg waren in Oekraïne voor chronische ziekte, bijvoorbeeld voor suikerziekte of voor hart- en vaatziekte, hoge bloeddruk, die gewoon eigenlijk hun zorg hier in Nederland wilden voortzetten. Natuurlijk ontstaan er ook als gevolg van de vlucht allerlei fysieke problemen, soms ook infecties. Als mensen veel met elkaar samen zijn, krijg je ook dingen als schurf. Dus dat zie je soms in grotere opvanglocaties wel eens terugkomen. En nu, naarmate de tijd wat langer verstrijkt, zien we ook vaker psychosociale problemen terug bij deze groep. Ja, want mensen hebben misschien trauma's. Dat klopt. Ja. Ja, in eerste instantie had je mensen die toch echt voor, zeg maar, de grote, ja, voor het geweld uitgevlucht waren. Dus dat waren mensen die eigenlijk weggingen voordat het oorlogsgeweld in hun regio plaatsvond. Maar nu, met name de laatste maanden, zien we meer mensen die dus echt zelf ook geweld hebben meegemaakt. Ik heb zelf ook in de opvang regelmatig mensen uit bijvoorbeeld Mariupol of andere oorlogsregio's gehad, die echt zelf, zeg maar, of blootgesteld zijn aan geweld, hun geliefde verloren hebben. Of bijvoorbeeld afhankelijk zijn geraakt van die humane corridors van het Rode Kruis. En daardoor dus zelf ook veel te verwerken hebben en meer zorg nodig hebben. En is die zorg er in Nederland voor mensen met psychische problemen? Nou, net zoals de huisartsenzorg is ook de GGZ, hè, de geestelijke gezondheidszorg, kampt gewoon met enorme capaciteitsproblemen. Dus dat is wel echt heel erg lastig. Dus ook deze groep, net zoals andere groepen vluchtelingen, heeft enorme moeite, zeg maar, om die toegang tot de zorg te vinden. Ja, ja. Dus even concreet. Er zijn mensen die sowieso hebben ze niet veel om handen natuurlijk, hè, maar ze zitten wel met hun zorgen en hun herinneringen aan Oekraïne. Mm-hmm. En traumatische ervaringen die ze misschien hebben. En ja, wat voor hulp krijgen die dan concreet? Nou goed, voor mensen die echt in een psychische noodsituatie zitten, kunnen natuurlijk gebruik maken van crisiszorg. Dus ook voor hen is dan bijvoorbeeld een crisisdienst wel een mogelijkheid. Ja, dan moet het heel erg zijn. Maar dan hè? Moet het heel erg zijn. En met name dus die mensen die eigenlijk net niet heel erg zijn, maar eigenlijk net niet ook mild genoeg dat ze met een paar gesprekken met bijvoorbeeld een praktijkondersteuner zeg maar geholpen zouden zijn. Die groep die valt eigenlijk een beetje tussen wal en schip op dit moment. Ja, ja. Dus dan zie je wel duidelijk dat de zorg daar tekort schiet. Mevrouw Smal. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En wat dat betreft hebben we natuurlijk wel afgelopen jaren heel veel geleerd, ook van andere vluchtelingengroepen. En hebben we gezien dat veel vluchtelingen baat hebben bij wat we dan noemen preventieve psychosociale interventies. Dus dat zijn vaak laagdrempelig groepsgewijs aanbod waarin gewerkt wordt eigenlijk aan de mentale veerkracht. Ja, praten. En ja, nou praten en leren over hoe je omgaat met stress, leren hoe je jezelf kunt helpen, delen van ervaringen, weten dat je niet alleen bent. Eigenlijk praktische handvatten krijgen om zelf ook om te gaan met je klachten. En eigenlijk pleiten we ervoor dat voor deze groep ook meer wordt ingezet. Want eigenlijk nu nog maar heel weinig wordt dat nog maar heel weinig aangeboden. En juist in die overbruggingstijd richting eventuele GGZ kan dat heel veel opvangen. Ja, maar dat is er dus niet structureel geregeld overal. En dan merken jullie in het rapport ook op dat er een cultuurverschil is tussen hoe Oekraïners gewend zijn dat de medische zorg werkt en hoe we het hier in Nederland geregeld hebben. Wat is dat verschil? Ja, er wordt wel eens gedacht dat het cultuurverschil tussen Nederlanders en Oekraïners meevalt. Maar we zien eigenlijk heel veel vergelijkbare verschillen als die we ook zien bij andere vluchtelingen- en migrantengroepen. Oekraïners zijn bijvoorbeeld gewend om snel medicijnen te krijgen, snel bij een arts terecht kunnen. De huisarts als poortwachter is voor veel Oekraïners niet bekend. De huisarts begint wel meer op te komen. Hier Oekraïne, is het zo, maar je gaat naar de huisarts en die beslist of je wordt doorgestuurd eigenlijk naar het ziekenhuis of dat je een zalfje krijgt of noem maar. Ja, en een Oekraïner kan denken van ik heb hoofdpijn en ik ga direct naar de neuroloog. En zo werkt dat dan ook in Oekraïne. Dus mensen zijn gewend om direct naar de specialist te kunnen als ze zelf denken dat noodzakelijk is. Ja, ik begreep ook dat mensen zelfs geneigd zijn om de ambulance te bellen als ze naar het ziekenhuis willen. Ja, dat klopt. Ja, in rurale, dus in gebieden buiten de stad in Oekraïne, treedt de ambulance soms op als een soort rijdende huisarts. Dus mensen kunnen dan eigenlijk voor relatief kleine problemen contact opnemen met de ambulance, bellen de ambulance zodat er iemand bij hun aan de deur komt om zorg te verlenen. Ja, en dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling dat het in dit systeem ook gebeurt. Nee, dus daar moeten de Oekraïners dan aan wennen. Zeker, ja. Nee, ja. Dus dat is ook wel weer grappig dat we eigenlijk van twee kanten van elkaar moeten leren weer als er een nieuwe groep in Nederland aankomt. Ja. Ja. Hey, en die schurft, kan die wel effectief worden bestreden? Ja, nee, absoluut. Ik denk alleen dat het belangrijk is dat we ook aandacht blijven hebben. Kijk, Oekraïners komen wel uit Europa, maar zijn ook vluchtelingen. En ze leven nu veel in gemeentelijke, gemeenschappelijke locaties met meerdere mensen bij elkaar. Ja. Dus van die specifieke problemen die je bij andere vluchtelingengroepen ziet, die zie je nu ook. Dus als je daar geen aandacht voor hebt, dan kunnen dat soort dingen verspreiden. Wel erger worden. Maar schurft is hartstikke goed behandelbaar. Ja, ja, gelukkig maar. Gek genoeg, er is dus een tekort aan vooral psychosociale begeleiding. Maar in die eerste groep, die dus zelf nog geen oorlogshandelingen mee heeft gemaakt, maar wel is gevlucht uiteraard, daar zullen toch ook psychosociale hulpverleners tussen zitten, Oekraïners. Ja, ja, ja. Er zijn ook veel Oekraïnse psychologen al heel erg hard aan het werk om hun landgenoten te helpen. Oh, toch wel? Ja, zeker. Op vrijwillige basis heel vaak. Ja. Oekraïnse psychologen mogen nu ook onder supervisie